Nawet 600 estońskich firm kontynuuje współpracę z rosyjskimi partnerami, informuje estoński nadawca publiczny. Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę, której głównym celem jest zapewnienie kompleksowej opieki zdrowotnej seniorom po 75 roku życia. System szczególnej opieki geriatrycznej utworzą szpitalne oddziały geriatryczne w każdym województwie, nowe centra zdrowia 75+, których będzie ponad 300, oraz podstawowa opieka zdrowotna. Prezydent podkreślił, że liczba osób w podeszłym wieku wymagających leczenia będzie rosła, natomiast placówek jest zbyt mało. Jeżeli chodzi o rozwój opieki medycznej, jeżeli mamy sprawę załatwiać systemowo, z całą pewnością to rozwiązanie systemowe wdrażać trzeba już dzisiaj. Nie ma żadnych wątpliwości, że do tej pory opieki geriatrycznej, tej specjalnej, dedykowanej, specjalistycznej jest w Polsce za mało. To zaledwie 64 oddziały geriatryczne na cały kraj. Ustawa wejdzie w życie 1 stycznia. Wprowadzenie programu Przyjazne Osiedle może poprawić jakość życia milionów Polaków, uważa socjolog i aktywista Jan Śpiewak. Gość Polskiego Radia 24 dodał, że spółdzielnie mieszkaniowe często nie mają wystarczających pieniędzy, aby inwestować w modernizację bloków i osiedli mieszkaniowych. Jan Śpiewak zwrócił uwagę, że program zaproponowany przez rząd pozwoli wyeliminować problem tzw. więźniów czwartego piętra. Mi najbliższa jest kwestia budowy wind, tak, bo to jest taka rzecz bardzo wymierna, która naprawdę bardzo wiele osób, starszych przede wszystkim, chociaż nie tylko osób, też również niepełnosprawnych, no absolutnie wyklucza z życia publicznego, społecznego. Mówimy często o Warszawie, ale chyba nie tylko w Warszawie, o tak zwanych więźniach czwartego piętra. I to faktycznie jest duża grupa ludzi, która no, nie może przez to, że nie ma wind, opuszczać swoich mieszkań. I to jest naprawdę przykra sprawa i takie inwestycje faktycznie w modernizację tego typu budynków są no, jak najbardziej wskazane. Program Przyjazne Osiedle składa się z 7 punktów do budowy wind, budowy miejsc garażowych, termomodernizacji bloków mieszkalnych, rewitalizacji osiedli oraz modernizacji architektury zieleni, placów zabaw i boisk. Donald Tusk podwyższył wiek emerytalny rękami PSL i Władysława Kosiniaka-Kamysza na wezwanie niemieckiej kanclerz. Tak w programie pierwszym Polskiego Radia mówił minister edukacji Przemysław Czarnek. W ten sposób odniósł się do doniesień medialnych, że Donald Tusk rozmawiał telefonicznie z Angelą Merkel o powiązaniu wieku emerytalnego z sytuacją demograficzną na pół roku przed ogłoszeniem decyzji o podwyższeniu wieku emerytalnego w Polsce. Donald Tusk, jak to zwykle bywało i jest do tej pory, strzelił piętkami i powiedział: jawohl, Frau Merkel, Ordnung muss sein, my też wprowadzimy natychmiast wyższy wiek emerytalny. Co ale Niemcy tego nie wprowadzili. Ale Polacy oczywiście musieli to zrobić pod dyktando Tuska. Więcej o tym na portalu polskieradio24.pl. Policjanci apelują do rodziców o przypominanie dzieciom podstawowych zasad ruchu drogowego. Trwa akcja Bezpieczna droga do szkoły, podczas której funkcjonariusze będą zwracać uwagę na bezpieczeństwo uczniów. Zapytaliśmy dzieci, co wiedzą o zasadach bezpieczeństwa. Uważać na pasać i czekać, aż samochody się zatrzymają. Sprawdzić, czy nic nie jedzie. Nie biec, żeby się nie przewrócić, nic sobie nie zrobić. Na pewno nawet jak jest zielone światło, trzeba się rozejrzeć i nie pasać telefon. Akcja Bezpieczna droga do szkoły potrwa do końca tygodnia. Estońskie firmy kontynuują współpracę ze swoimi rosyjskimi partnerami, informuje estoński nadawca publiczny RRR. W handlu ma uczestniczyć nawet 600 przedsiębiorstw. Przedstawiciele niektórych firm decyzję o kontynuowaniu działalności w Rosji argumentują, że niektóre z przedsiębiorstw są częścią międzynarodowych korporacji i nie mogą podejmować decyzji o zaprzestaniu tej działalności samodzielnie. Z drugiej strony przedsiębiorcy wskazują, że nagłe zerwanie kontaktów mogłoby poskutkować utratą pracy z dnia na dzień dla wielu osób i na pewno uderzyłoby w niektóre firmy. Jednak liczba wysyłanych do Rosji towarów z Estonii maleje. Estoński Urząd Podatków i CEU podaje, że 3/4 produktów, które znajdują się na granicy estońsko-rosyjskiej, pochodzi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej. Przed rosyjską agresją na Ukrainę miesięczny eksport towarów estońskich do Rosji wynosił ponad 30 milionów euro. Tymczasem do czerwca bieżącego roku kwota ta wyniosła niespełna 10 milionów euro. Kamil Zalewski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport, Dariusz Urbanowicz. Sezon żużlowy nieuchronnie zbliża się do końca, coraz więcej rozstrzygnięć. Bartosz Zmarzlik z kolejnym tytułem. Po zwycięstwie w trzeciej rundzie indywidualnych Mistrzostw Polski w Łodzi zdobył złoty medal. To już trzeci triumf w tej rywalizacji trzykrotnego mistrza świata. Dużo trójek trzeba przyznać w jego przypadku, bo w tym sezonie wygrał też wszystkie trzy rundy indywidualnych mistrzostw kraju. Srebro dla Macieja Janowskiego, brąz dla Patryka Dudka. Z US Open z naszej perspektywy zdecydowanie za wcześnie pożegnała się Iga Świątek, ale na placu boju pozostają jeszcze debliści. Magda Linette grająca w parze z Bernardą Perą zagrają w ćwierćfinale po zwycięstwie z Amerykankami Sophie Cheng i Alicia Parks 7-6 i 6-2. Ich rywalkami będą jutro Jennifer Brady z USA i Brazylijka Luisa Stefani. W czołowej ósemce turnieju gry podwójnej mężczyzn jest też Jan Zieliński, Monakijczyk Hugo Nys. Pokonali w trzeciej rundzie Meksykanina Santiago Gonzalesa i Francuza Eduarda Roger Veselina 6-7, 6-4 i 6-2. Następnymi rywalami finalistów tegorocznego Australian Open będą Chorwat Ivan Dodik i Amerykanin Austin Krajicek. Wróćmy jeszcze do porażki Igi Świątek z Jeleną Ostapienko w 1/8 finału i wynikającego z tego faktu spadku Polki w rankingu WTA na drugą pozycję. Komentuje świetna deblistka Alicja Rosolska. Naprawdę mi bardzo, bardzo szkoda, nie ze względu na to, że ten mecz przegrała, albo po prostu jej samej, bo wiem, jak bardzo jej to dużo wysiłku kosztowało, żeby trzymać się tak długo na pozycji liderki, jak dużo siły, koncentracji takiego psychicznego wyczerpania było w tym, żeby się utrzymywała, grała cały czas na tym topie i wiadomo, że coraz ciężej jest, dziewczyny no chcą ją gdzieś tam dogonić, cały czas próbują się podlepszyć, oglądają jej mecze, więc tam cały czas jest gonitwa za nią, żeby właśnie z Igą wygrywać, a jej było coraz ciężej i tak przez tyle tygodni ciągnęła jako numer jeden i właśnie wygrywała tak duże turnieje, to naprawdę szacun. Mam nadzieję, że zrobi sobie przerwę, potrenuje na spokojnie, złapie oddech i dalej będzie w gazie. W Warszawie rozpoczęło się zgrupowanie piłkarskiej kadry przed czwartkowym meczem eliminacji do Euro 2024 z Wyspami Owczymi, mówi Kamil Grosicki. Formą sportową ostatnio w reprezentacji nie było jak najlepiej, ale musimy patrzeć przed siebie, mamy dwa ważne mecze, musimy zrobić wszystko, żeby zdobyć 6 punktów i ja wierzę, że to zrobimy. A w niedzielę w Tiranie zagramy z Albanią. Dobrze rozpoczęły się Mistrzostwa Świata w wioślarstwie dla polskich osad. Łukasz Czaja, Fabian Barański, Mirosław Ziętarski, Mateusz Biskup, czyli broniąca tytułu czwórka podwójna, wygrali swój przedbieg i awansowali bezpośrednio do półfinału. Z drugiego miejsca do półfinału też weszła dwójka podwójna wagi lekkiej pań, czyli Martyna Radosz i Katarzyna Wełna. Na serwis sportowy w Trójce zapraszam już o poranku, chwilę po 6:30. Spokojnej nocy. W nocy bez opadów temperatura będzie się wahać od 6 do 15 stopni. Jutro słonecznie, termometry pokażą od 22 stopni na południowym wschodzie do 26 na zachodzie. W centrum będzie 24 stopnie, nad morzem 23. Ogłoszenie społeczne. Łączy nas krew, która ratuje życie. Bo dla mnie to chwila, dla kogoś całe życie. Bo tętni w nas dobro. Jest wiele powodów, by oddawać krew. Zgłoś się do najbliższego centrum krwiodawstwa. Oddaj krew i uratuj czyjeś życie. Sprawdź na twojakrew.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Dawne polskie pieśni w wariantach melodycznych zebranych przez Adama Struga w Łomżyńskiem i na Kurpiach Zielonych. Koncert zespołu Monodia Polska we wtorek o 18 na placu Małachowskiego w Warszawie. Wstęp wolny. Projekt dofinansowano ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Narodowego Centrum Kultury Etnopolska edycja 2023 oraz ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego, organizatora Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Jazzu mówi Jan Ptaszyn-Wróblewski. Jestem już po wakacjach i pewnie w związku z tym powinienem wam opowiedzieć o wszystkim, co się w międzyczasie działo, Ale chyba najpoważniejsza jest ta smutna wiadomość. Jeszcze w końcu lipca od nas odszedł Roman Gucio, dylong mój wspaniały kolega i w ogóle jedna z najznaczniejszych postaci w całej naszej historii jazzu. A tak się jakoś stało, że wiadomość o tym dotarła do nas parę dni później i w dodatku trafiła na moje wakacje. Nie miałem więc do tej pory szansy pożegnać Gucia. Postaram się zrobić to teraz, choć trudno tu w ogóle jakieś słowa pożegnania znaleźć. Gucio, jak rzekłem, miał niesamowite osiągnięcia, aczkolwiek w 1963 roku pożegnał się z Polską i siedział w Szwecji, w Szwajcarii, ale odnosił tam w dalszym ciągu wspaniałe sukcesy. Niestety dla mnie dotarcie do tych dźwiękowych nagrań z tego późniejszego okresu jest troszeczkę utrudnione. No więc postaram się chyba jednak powiedzieć o tych samych porządkach, które zresztą były najbardziej olśniewające. No, popatrzmy, rok 62. I to jest kwintet Andrzeja Kurylewicza. Kuryl na trąbce, ja na tenorze, ale oboje mamy taką, no, bardzo uboczną rolę. Przy fortepianie Wojciech Karolak, za perkusją Andrzej Dąbrowski, a całość pomyślana jest jako właśnie solo dla Gucia Dylonga. Thank you. I to był kwintet Królewicza z 62 roku. A proszę zwrócić uwagę, że Gucio Dylong grał już wówczas na basie, tak jak dziś grają nasi czołowi basiści. Było to przecież tyle lat temu, no i jeszcze zwróćmy uwagę, że kontrabasy nie były wtedy elektronicznie nagłaśniane. Trzeba było po prostu jakoś stanąć blisko mikrofonu. Gucio rozwiązywał ten problem, mając bardzo silne brzmienie, a to silne brzmienie uzyskiwał przez fakt, że miał osadzone struny bardzo wysoko. To wymagało krzepy, ale też i dawało rezultaty. No, tym niemniej cofnijmy się jeszcze trochę bardziej w tył, aż do roku 60. I oto pamiętna wizyta Stana Getza na Jazz Jamboree. No i oczywiście pamiętna płyta, którą Getz przy tej okazji nagrał, ale ja nie będę sięgał właśnie do tej wydanej płyty, tylko do autentycznych nagrań z jazzowego festiwalu z udziałem publiczności, z oklaskami, ze wszystkim, co trzeba. A zatem Stan Getz na saksofonie tenorze, Andrzej Trzaskowski fortepian, oczywiście Roman Gucio Dylong na basie i Andrzej Dąbrowski perkusja. Thank you. To był Stan Getz na festiwalu Jazz Jamboree 60, a towarzyszyli mu Andrzej Trzaskowski fortepian, Roman Gucio Dylong na basie, Andrzej Dąbrowski perkusja. No i jeszcze przesuńmy się o 3 lata bardziej do przodu. To jest moment, kiedy Gucio postanowił wreszcie spróbować szczęścia na Zachodzie, co w owych czasach nie było takie proste, bo pozostanie na Zachodzie było równocześnie uważane jako pewna zdrada naszego kochanego kraju. No, a trzeba było ryzykować różne rzeczy. Później czasy się zmieniały. Gucio jeszcze parokrotnie był w Polsce i były z tym związane dziwne czasami rzeczy. Na przykład przyjechał również na Jamboree z kwintetem Eje Telina, szwedzkiego puzonisty, i Szwedzi, jak to Szwedzi, nie mieli żadnych ograniczeń naszym prawem, dostawali bodajże po 2000 zł, a Gucio 500, bo był obywatelem polskim i jego reguły dotyczyły. Tak wyznaczył Sejm i tak się to odbyło. Ale jeszcze i również w tym milenium Gucio pojawił się raz na bielskiej zadymce jazzowej, aby odtworzyć w 100% Polish Jazz Quartet. I muszę powiedzieć, że w dalszym ciągu była to piekielna satysfakcja z Guciem zagrać. Ale teraz cofnijmy się do tego jego nieomal pożegnania z Polską. Krzysztof Komeda dostał wtedy propozycję grania w sztokholmskim klubie Gyllene Cirkeln przez 2 tygodnie chyba. Stworzył kwartet, czyli no, oczywiście Gucio, ja tam byłem na tenorze i Ronne Carlson, nieodłączny perkusista Krzysia Komedy. Ale kiedy skończyło się to granie, nastąpiły następne 2 tygodnie, które odbębniliśmy w kopenhaskim klubie Montmartre. Tyle, że teraz już Carlson nie mógł przybyć na cały ten okres, więc zatrudniliśmy na bębnach Alexa Riela. Ale pod sam koniec urodziła się możliwość nagrania płyty dla wytwórni Metronom. Krzysio jednak bez Carlsona nie mógł sobie dać rady, więc na to nagranie zaprosił go specjalnie. Był oczywiście Gucio Dylong i do wszystkiego jeszcze doproszony na trąbkę Alan Boczyński. No i posłuchajmy utworku, który w zasadzie pomyślany jest jako solo perkusyjne, ale zwróćmy uwagę, jak ten bas tam zasuwa. To był Krzysztof Komeda, rok 63. To była jego druga etiuda baletowa, a grali poza Krzysztofem na fortepianie Alan Boczyński, trąbka, ja na saksofonie, Roman Gucio de Long na basie, który właśnie wtedy żegnał się z Polską, no i Andrzej Dąbrowski w perkusja. Co jeszcze można na ten temat powiedzieć? No chyba niewiele. Jeśli kiedykolwiek uda mi się dopaść te różne zagraniczne nagranie Gucia de Longa, to Państwu je przedstawię. Chociażby przede wszystkim Big Band Benny'ego Golsona, w którym także brał udział. Ale dziś już zmieniamy temat i powinienem teraz Państwu opowiedzieć o wszystkim, co się działo wokół mnie w czasie wakacji. A działo się z jednej strony bardzo dużo, a z drugiej strony dźwięków i nagrań przy tej okazji mam bardzo mało. Zacznijmy może od festiwalu na Molo w Sopocie. Przecież to jest tradycja niebywała i wprawdzie w tym roku wszystko obyło się na zasadzie minimalnych kosztów, minimalnych możliwości, ale jednak się odbyło. A co tam najbardziej zwróciło moją uwagę? No muszę powiedzieć, że miałem trochę pecha, bo powinienem bardzo zwrócić uwagę na występ Adama Wenta, ale tak się akurat stało, że wtedy nie mogłem się pojawić na sopockim molu. Dalej słyszałem jeszcze Cezariusza Gadzinę na alcie ze swoim zespołem i znów siedziałem w takim miejscu, gdzie akurat nieprawdopodobnie wszystko zagłuszał bas. A ten bas grał piekielnie gęsto, więc niewiele mogę naprawdę o tym koncercie powiedzieć, poza tym, że Cezariusz już raz przecież nas zaskoczył programem pod tytułem Mosty. Co było dalej? No dalej był Włodzio na horny, który wystąpił nie tylko ze swoim triem, ale jeszcze wzbogacił ten zespół o Piotra Schmidta na trąbce. Wspaniały koncert. No niestety nie ma żadnych nagrań w takim składzie, ale mam nadzieję, że prędzej czy później się pojawią. I wreszcie ten zespół, który również zrobił na mnie piorunujące wrażenie, czyli Wojtek Staroniewicz. Wojtek zaprezentował swój program z płyty Strange Vacations, którą niejednokrotnie już Państwu prezentowałem. Powinniście ją znać dobrze, ale za chwilę sięgnę do niej jeszcze raz, tylko z jednym małym zastrzeżeniem. Otóż, proszę Państwa, koncert sopocki wyglądał zupełnie inaczej niż te nagranie na płycie. Muzycy już się zgrali, potrafili zrozumieć cały program, nabrać odwagi, żeby pozwalać sobie na różne improwizacje, na różne inspiracje. Jednym słowem, no ta płyta to jest tylko troszeczkę rodzaj wspomnienia, ale może państwo będziecie mieli okazję przekonać się o aktualnym stanie, jeśli traficie na festiwal w Mławie, gdzie Wojtek Staraniewicz ma się pokazać. Tu tylko jeszcze jedna mała różnica ze składem. Otóż skład wyglądał w Sopocie tak. Wojtek Staraniewicz, saksofon tenor, Erik Johansen, puzon, Dominik Bukowski, wibrafon, tu uwaga, Konrad Żołnierek na kontrabasie i Przemysław Jarosz perkusja. Na płycie nie ma Konrada Żołnierka, jest jeszcze Paweł Urowski. No ale tym niemniej posłuchajmy sobie tego tytułowego utworu Strange Vacations. Thank you. był Wojtek Staroniewicz i nagranie z płyty Strange Vacations. Szkoda, że nie z festiwalu na Sopockim Molo, bo to wykonanie było naprawdę dużo bardziej brawurowe. No ale pomijając wszystko inne, jeśli w ogóle mówimy o Staroniewiczu, to muszę się Państwu przyznać, że ja mam taką jedną jego płytę, którą piekielnie lubię i do której często chcę zaglądać, choć ma już ponad ćwierć wieku chyba. Ale przypomnijmy sobie jedno z tych nagrań. Płyta zwała się Karambola i chcę Państwu przedstawić tytułowy utworek z tej płyty, ale kto gra? Wojtek Staroniewicz na tenorze, Robert Majewski trąbka, Grzesio Nagórski na puzonie, Cezary Paciorek przy fortepianie, dalej Olo Walicki na kontrabasie, Cezary Konrad perkusja i jeszcze do kompletu Nipi Noja na kongach. Yeah. Wojtek Staroniewicz sprzed ćwierć wieku, a razem z nim Robert Majewski Trąbka, Grzesiona Górski Puzon, Cezary Paciorek, fortepian Olo Walicki, bas, Czarek Konrad Perkusja i wreszcie Nipi Noja Kongi. I teraz powinienem jeszcze Państwu opowiedzieć o mnóstwie dalszych rzeczy, jakie mnie spotkały w czasie tych wakacji. Przede wszystkim o niesamowitym programie Kubusia Stankiewicza pod tytułem Królowa Bona. Sądzicie, że Królowej Bony nie można skojarzyć z jazzem? No więc mam nadzieję, że się przekonacie, kiedy ten program ruszy w Polskę, a ja sobie zostawię omówienie na inną okazję. Podobnie jak chyba na inną okazję zostawił miniony dopiero co Podlasie Jazz Festival w Białej Podlaskiej. Ale przynajmniej jednym kącikiem tutaj zahaczmy o sprawę, mianowicie wystąpił, a jakże w Białej Podlaskiej, Adam Makowicz, który równocześnie wydał nową płytę. I muszę powiedzieć, że ta płyta zastrzeliła mnie kompletnie. Po raz pierwszy nie ma tych wszystkich niesamowitych wirtuozerskich popisów, z których Adam był najbardziej znany. Mamy zamiast tego jakieś bardzo dokładne przegrupowanie harmonii, rozwiązywanie akordów tak, że każdy osobny dźwięk rozwiązywał się na ten w następnym akordzie. To wszystko przepięknie ozdobione alteracjami. No w ogóle można powiedzieć, ilość przechodzi tutaj absolutnie w jakość. Ale żeby tylko do tego się nie ograniczyć, powiedzmy również, że Adama stać w dalszym ciągu na piękne, wirtuozerskie fajerwerki. Może wobec tego przedstawię Państwu dwa utwory. Ten pierwszy, dokładnie z tej kategorii, o której przed chwilą opowiadałem, to jest East of the Sun. A ten drugi to jak zwykle prowokujący do niesamowitych pomysłów i aranżacji gershwinowski temat Fascinating Rhythm. No a ja już żegnam się z Państwem. Były to trzy kwadranse jazzu, mówił Jan Ptaszyn-Wróblewski. Thank you.